สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีนะคะเรื่องแรกที่บีจะเล่าให้ฟังค่ะเป็นเรื่องที่ถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจบน Facebook พระเจอผีนะคะเป็นเรื่องเล่าของคุณชุลีพรค่ะบอกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนสมัยที่คุณชุลีพรทำงานเป็นพนักงานบริษัทผลิตสินค้าจำพวกสมุนไพรประกอบหลักนะคะระบบบริษัทในตอนแรกที่เข้ามาพี่เขาบอกว่าจะเป็นแบบกงสีพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องบริหารกันเองนายจ้างของพี่ชุลีพรนี่ใจดีค่ะแล้วก็ทุกคนที่เป็นพนักงานก็พร้อมใจกันเรียกท่านว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภาษาจีนเนี่ยนะคะคือพวกท่านเองเป็นคนก่อตั้งบริษัทมาด้วยความลำบากท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านประธานเนี่ยสมัยหนุ่มๆท่านดูดบุหรี่มากดังนั้นหลอดลมของท่านก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงมาปีที่เกิดเรื่องนี้นะคะท่านเข้าโรงพยาบาลนานมากและทุกคนก็ผลัดกันไปเยี่ยมท่านกันบ่อยในปีนั้นคุณชุลีพรจำได้ว่าเป็นวันก่อนวันตรุษจีนค่ะซึ่งวันนั้นก็คือวันไหว้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะได้รับแต่เอียกับมือของท่านประธานในวันนั้นลูกหลานแล้วก็พนักงานเนี่ยจะมากันเต็มไปหมดเพื่อรอรับแต่เอียแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะช่วยกันทำอาหารเจอาหารคาวหวานกันคุณชุลีพรนี่เอาหลานมาด้วยค่ะแต่ว่าฝากให้เด็กๆช่วยดูเพราะว่าจะต้องช่วยทำอาหารคุณชุลีพรช่วยตักอาหารใส่กล่องเมื่อถามเด็กแม่บ้านเด็กก็บอกว่าจะเอาไปฝากให้คุณพยาบาลที่ท่านประธานเนี่ยรักษาตัวอยู่ทีนี้เมื่อทำอาหารเสร็จคุณชุลีพรก็ยกอาหารพวกน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปในบ้านนะคะก็มองเห็นท่านประธานเนี่ยนั่งที่โต๊ะทานข้าวเอามือเท้าคางมองหลานชายหลานสาววิ่งเล่นกันอยู่ท่านสวมชุดนอนสีฟ้าอ่อนๆหน้าตาสดใสมากทีนี้เมื่อพี่ชุลีพรมองเห็นก็เลยรีบยกมือไหว้ท่านแล้วก็ถามท่านว่าเอ้าท่านหายป่วยแล้วเหรอคะท่านหันมายิ้มแล้วก็ตอบเสียงเบาๆว่าอืมพร้อมกับพยักหน้านะคะคุณชลีพรบอกว่าตอนนั้นดีใจมากกะว่าจะถามอาการของท่านอีกก็พอดีมีคนมาเรียกจากข้างนอกบอกว่าหลานชายเนี่ยปวดท้องนะปวดท้องปัสสาวะก็เลยยกมือไหว้ท่านประธานแล้วก็รีบออกมาพาไปเข้าห้องน้ำพาหลานไปเข้าห้องน้ำนะคะพี่ชลีพรเองก็เลยถือโอกาสค่ะจับหลานเนี่ยอาบน้ำมันซะเลยเราไม่รู้ว่าไปมุดอะไรมามอมแมมทั้งตัวใช้เวลานานประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อลงมาแล้วผู้บริหารกำลังจะแจกแต่เอียให้เด็กๆพี่ชุลีพรก็พาหลานไปฝากเด็กๆนะคะซึ่งเด็กโตเนี่ยให้ช่วยพาหลานของพี่ชุลีพรเนี่ยไปเล่นด้วยเพราะว่าต้องรีบไปสับเป็ดสับไก่พร้อมกับหัวหมูอีกเมื่อเขาเรียกให้พนักงานมารับแต่เอียก็เลยเดินออกมารับแต่สังเกตดูนะว่าทุกคนเนี่ยค่ะตาแดงแล้วก็มีน้ำตากันทุกคนพี่ชุลีพรก็เลยได้สอบถามพวกเขาก็เลยบอกว่าท่านประธานเนี่ยท่านเสียชีวิตแล้วเล่นเอาตกใจเลยละค่ะคิดว่าท่านเสียที่บ้านเพราะเมื่อเช้านี่ยังเห็นอยู่เลยนะคะแต่ว่าลูกเขยแล้วก็ลูกสาวบอกว่าท่านเนี่ยเสียที่โรงพยาบาลตอน4 ทุ่มเมื่อคืนลูกหลานท่านไม่อยากให้พนักงานเศร้าโศกก่อนรับแต่เอียเพราะว่ามันจะไม่เป็นมงคลพี่ชุลีพรก็เลยพูดเสียงดังค่ะบอกอารมณ์ตกใจบอกว่าเอ้าเห็นท่านนั่งที่โต๊ะทานข้าวยังไหว้แล้วก็พูดคุยกับท่านอยู่เลยท่านใส่ชุดนอนสีฟ้าอ่อนหน้าตาแจ่มใสดีลูกสาวก็เลยบอกว่าท่านเสียที่โรงพยาบาลและท่านก็ใส่ชุดนอนสีฟ้าอ่อนจริงๆโอ้พี่ชุลีพรบอกเข่าอ่อนเลยต้องนั่งกับพื้นแล้วก็ร้องไห้นี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็ได้คุยกับท่านประธานในตอนเช้าโดยที่ท่านเองก็ตายไปแล้วนะคะแล้วก็ตายที่โรงพยาบาลเมื่อตอน4 ทุ่มเมื่อคืนซึ่งจำสีหน้ารอยยิ้มของท่านได้จนทุกวันนี้พี่ชุลีพรจำเรื่องของท่านของพ่อจันได้ไหมคะพูดเล่มที่1ถ้าหากว่าบีจำไม่ผิดนะมันจะมีตอนหนึ่งที่เกี่ยวกับวิญญาณของคนตายนี่แหละนะคะที่ออกมาคือบีเองก็ไม่ชัวร์นะคะว่าเจตพูดในร่างกายของมนุษย์เนี่ยมีกี่เจตพูดที่จะออกไปเขาเรียกว่าออกไปตามเก็บรอยเท้าตัวเองออกไปสั่งเสียออกไปล่ำลาคนที่ตัวเองรักนะคะท่านประธานนี้ก็น่าจะเหมือนกันเนาะก็คือเป็นเจตพูดของท่านเองเนี่ยนะคะขอบคุณพี่ชุลีพรด้วยค่ะกับเรื่องแรกที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้กันนะคะเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องจากทางบ้านนะคะจาก ผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อว่าเขยน้ำหนาวนะคะบอกสวัสดีครับคุณบีผมมีประสบการณ์เรื่องลี้ลับตอนผมไปประจำการที่จังหวัดนราธิวาสขอไม่เปิดเผยที่ตั้งกันละกันแล้วก็สถานที่เนื่องจากว่าบางส่วนนี่เป็นความลับทางราชการนะคะพี่เขาไปประจำการที่จังหวัดนราธิวาสอยู่ที่อำเภอแห่งหนึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่ที่นั่นเนี่ยร้อยละ90เป็นภูเขาแล้วก็ติดกันกับในส่วนของแม่น้ำสายบุรีนะคะภูมิประเทศส่วนใหญ่ต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นภูเขาเป็นป่าไม้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ที่ฐานปฏิบัติการของพี่เขาเนี่ยคือจะอยู่ทางด้านทิศตะวันออกห่างจากแม่น้ำสายบุรีประมาณ2กิโลเมตรค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยที่พี่เขาประจำการนี่ก็จะมีหน่วยทหารพรานซึ่งห่างจากฐานของพี่เขาไปทางทิศใต้ประมาณ3กิโลเมตรนะคะในขณะที่ประจำการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะพี่เขาก็จะต้องออกลาดตระเวนในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ที่รับผิดชอบก็มีไม่มากมายประมาณ55ตารางกิโลเมตรก่อนที่หน่วยงานของพี่เขาจะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในปี54ก่อนหน้านั้นนะจะมีหน่วยอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน่วยของเขาซึ่งเป็นหน่วยทหารที่มาจากภาคเหนือเหมือนกันวันหนึ่งนะคะพี่เขากับรุ่นพี่เนี่ยแล้วก็น้องพลทหารอีก7นายรวมกัน9นายก็กำลังออกลาดตระเวนในช่วงตอนบ่ายค่ะก็ได้รับแจ้งข่าวจากทางวิทยุบอกว่ามีน้องพลทหาร1นายของอีกฐานหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกฝั่งตรงข้ามกับพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพี่เขาเนี่ยหายตัวไปในขณะที่กำลังลาดตระเวนนะคะพี่เขาส่งเป็นกระดาษ A4 พิมพ์มาอย่างดีเลยนะคะพร้อมกับแผนที่โดยสังเขปเนี่ยมาให้บีได้ดูประกอบการเล่าเรื่องนะคะน่าจะเข้าใจได้ง่ายยังไงก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะเมื่อมีวิทยุแจ้งมาว่าพลทหารเนี่ยของชุดลาดตระเวนอีกชุดหนึ่งเนี่ยคือหายตัวไปนะคะทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำสายบุรีเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่พบตัวค่ะก็สงสัยว่าเอ๊น้องพลทหารที่หายตัวไปเนี่ยอาจจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำสายบุรีมาฝั่งที่ชุดลาดตระเวนของพี่เขาอยู่ก็เลยให้ชุดลาดตระเวนที่กำลังออกทำการค้นหาตัวตามริมฝั่งแม่น้ำสายบุรีชุดลาดตระเวนของพี่เขาก็เลยได้รับทราบแล้วก็รีบดำเนินการค่ะไปทางแม่น้ำสายบุรีทันทีชุดลาดตระเวนของเจ้าของเรื่องนี่ก็ได้ลาดตระเวนตามริมแม่น้ำสายบุรีแล้วก็ป่าบริเวณใกล้เคียงโดยชุดลาดตระเวนของพี่เขาเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะค้นหาทางด้านทิศตะวันออกของแม่น้ำสายบุรีแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งก็คือชุดลาดตระเวนที่ตัวน้องพลทหารหายไปนะคะบริเวณที่ไปลาดตระเวนทางด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำสายบุรีชุดลาดตระเวนก็ได้ออกลาดตระเวนอยู่2วันค่ะโดยมีข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งติดตัวไปกลางวันก็ทำการค้นหากลางคืนตั้งฐานลาดตระเวนจัดเวรยามผลัดกันนอนผลัดกันหลับพักผ่อนก็ไม่เจอน้องพลทหารที่หายตัวไปแต่อย่างใดจนเข้าสู่วันที่3ค่ะก็ได้รับแจ้งข่าวทางวิทยุว่าพบตัวน้องที่หายไปแล้วนะโดยจุดที่พบตัวน้องนั้นก็คือจุดล่าสุดก่อนที่น้องพลทหารจะหายตัวไปนั้นเมื่อพบตัวน้องชุดลาดตระเวนของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็พากันเดินทางกลับมาที่ฐานนะคะทีนี้เมื่อกลับมาถึงฐานแล้วก็ถามรุ่นพี่ที่ฐานบอกว่าเรื่องราวนี่มันเป็นยังไงกันแน่เรื่องที่พลทหารของฐานโน้นหายตัวไปรุ่นพี่ก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นเนี่ยน้องพลทหารคนนี้เนี่ยหายตัวไปวันนั้นชุดลาดตระเวนของฐานโน้นเขาก็ออกลาดตระเวนกันตามปกติแล้วก็หยุดพักบริเวณต้นไทรใหญ่ถึงเวลาที่จะตรงที่จะต้องเดินทางต่อน้องพลทหารที่หายไปนี่ก็ไม่อยู่ซะแล้วนะคะและทางฐานโน้นเขาโทรไปบอกญาติพลทหารว่าลูกเขาหายไปในระหว่างการลาดตระเวนไม่รู้ว่าจะเป็นหรือจะตายตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอแล้วอีก5ชั่วโมงต่อมาญาติเขาก็โทรกลับมาบอกว่าพวกญาติเนี่ยพากันไปหาร่างทรงในหมู่บ้านแล้วร่างทรงบอกว่านับต่อไปอีก3วันนะให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปหาที่เดิมก็คือบริเวณต้นไทรใหญ่แล้วจะเจอตัวน้องสภาพพบตัวตอนนั้นคือเดินวนอยู่รอบต้นไทรค่ะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยคุณผู้ฟังและเวลาก็ผ่านไปอีก10วันนับจากวันที่พบตัวน้องพลทหารก็ถึงเวลาที่เจ้าของเรื่องเนี่ยจะต้องลาพักเดินทางกลับลพบุรีเพื่อที่จะไปพักผ่อนตามสิทธิ์นะคะที่ทุกคนจะได้พัก หลังจากทำงานครบตามกำหนดแล้วก็ลาครบกำหนดแล้วก็จะต้องเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยทุกคนที่ได้พักผลัดเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเดินทางมาจากจังหวัดเดินทางมาจากจังหวัดนราธิวาสมาขึ้นรถทัวร์ที่ปัตตานีเป็นส่วนร่วมนะคะเมื่อคนที่พักในผลัดเดียวกันมาขึ้นรถที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็คอยรถมารับในระหว่างที่คอยรถมารับเนี่ยเจ้าของเรื่องก็เลยถามเพื่อนที่อยู่ฐานเดียวกันกับน้องพลทหารที่หายไปบอกว่าเฮ้ยเรื่องพลทหารที่ว่าหายไป3วันเนี่ยเขาให้กลับลพบุรีเลยหรือเปล่าเพื่อนก็เลยตอบว่าเพื่อนเนี่ยอยากรู้อะไรเพื่อนไปถามเจ้าตัวเองเลยนั่งอยู่นั่นไงเพื่อนก็เลยชี้มือไปยังน้องพลทหารคนนั้นค่ะเจ้าของเรื่องนี้ด้วยความอยากรู้คุณผู้ฟังก็เลยเดินตรงไปหาน้องพลทหารคนนั้นแล้วถามว่าน้องเปล่าที่หายไป3วันนี่ใช่น้องปะครับผมเองครับเล่าให้หมู่ฟังหน่อยได้ไหมซึ่งตอนนั้นยศของพี่เขานี่น่าจะเป็นยศ10เอกนะคะในสังคมทหารก็จะเรียกกันว่าคนที่มียศ10ตรี10โท10เอกกันว่าหมู่นะคะได้ครับเดี๋ยวน้องเล่าให้ฟังผลทหารคนนั้นพูดตอนนั้นนะคะน้องเขาบอกว่าได้ไปลาดตระเวนกับหมู่กับจ่าเขาตามปกตินี่แหละแล้วก็หยุดพักกันที่ตรงต้นไทรใหญ่ติดกับแม่น้ำสายบุรีเผอิญว่าเผลอหลับไปค่ะตื่นขึ้นมาอีกทีก็ไม่เห็นใครแล้วเดินตามหาชุดลาดตระเวนจนถึงเย็นก็ไม่เจอใครเลยกลัวมากก็เลยเหนื่อยด้วยก็เลยนั่งพักที่ต้นไม้ใหญ่ต้นอะไรไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนั่งได้สักพักหนึ่งก็มีทหารพรานใส่ชุดสีดำสองคนเดินเข้ามาหาและบอกว่ามานั่งทำอะไรคนเดียวคนอื่นเขาพากันไปว่ายน้ำข้ามแม่น้ำสายบุรีไปฝั่งโน้นกันหมดแล้วไปไปลุกถอดเสื้อเอาปืนไปซ่อนด้วยเดี๋ยวพาข้ามไปฝั่งโน้นก็เลยทำตามที่ทหารพรานสองคนที่เดินมาแบบเป็นทหารพรานลึกลับนี่แหละนะคะเดินเข้ามาพร้อมกับเอาปืนไปซ่อนถอดเสื้อผ้าถอดรองเท้าออกแล้วก็ว่ายน้ำตามเขาไปตอนว่ายน้ำนี่ยังเห็นกันอยู่เลยนะแต่พอว่ายน้ำมาถึงฝั่งอ้าวไม่เจอทหารพรานสองคนนั้นแล้วทีนี้เจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะบีขออนุญาตเรียกหมู่ก็แล้วกันหมู่แกก็เลยถามน้องพลทหารคนนี้ถามว่าแล้วตอนกลางคืนนี่เองนอนไหมเองนอนที่ไหนนะคะถามไปทหารคนนี้ก็เลยบอกว่าตอนกลางคืนเนี่ยปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ใหญ่คืนแรกอยู่บนต้นไม้ก็หลับไปถึงเวลากลางคืนดึกๆได้ยินเสียงเพลงมองลงมาข้างล่างก็เห็นทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเดินเต็มไปหมดเลยเหมือนเขาจัดงานอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีแสงไฟสว่างพอมองเห็นตัวคนนะคะแต่ไม่กล้าลงมาจากต้นไม้ค่ะคุณผู้ฟังมองดูคนพวกนั้นอยู่นานจนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวอีกทีนึงอ้าวเช้าแล้วสว่างแล้วก็เลยปีนลงมาจากต้นไม้แล้วก็ว่ายน้ำข้ามกลับมาฝั่งที่ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ซ่อนปืนไว้แต่หาเสื้อผ้าแล้วก็ปืนยังไม่เจอตัวของน้องทหารเองบอกว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยนั่งรอที่ต้นไทรนี่แหละแล้วก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็มาตื่นอยู่ที่ฐานแล้วผู้กองถามว่าปืนยังอยู่ไหมก็เลยบอกว่าจำได้ว่าเอาปืนไปไว้ที่ไหนพลทหารคนนี้นี่บอกว่าเอาปืนเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ในต้นไทรใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำสายบุรีแล้วหมู่จ่าเข้าไปหากันก็เจอปืนนะคะแล้วเขาก็เอาปืนกลับมาที่ฐานหลังจากวันนั้นผู้กองก็สั่งห้ามไม่ให้ทหารคนนี้ออกไปลาดตระเวนอีกเลยแล้วก็ให้กลับกองพันวันนี้เลยพอรถทัวร์มาถึงก็เลยแยกย้ายกันขึ้นรถทัวร์กลับลพบุรีค่ะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เลยไม่เจอน้องพลทหารคนนั้นอีกเลยหลังจากที่พักเสร็จแล้วก็กลับมาทำงานที่จังหวัดนราธิวาสเหมือนเดิมและก็มีโอกาสได้ไปลาดตระเวนกับทหารพรานในเขตพื้นที่รับผิดชอบก็มีทหารพรานนี่แหละเล่าให้ฟังบอกเมื่อปี52มีทหารพราน2คนถูกยิงตายห่างจากตรงที่เราไปอยู่ไม่ไกลมากเดี๋ยวจะพาไปดูพอไปถึงที่ทหารพรานชี้ให้ดูรอยลูกปืนที่ฝังลงไปในถนนลาดยางนะถึงกับขนลุกเลยแล้วก็อดนึกถึงทหารพราน2คนที่น้องทหารคนนั้นเล่าให้ฟังไม่ได้เลยนะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็8ปีแล้วค่ะไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยขอบคุณมากๆเลยไม่รู้ว่าจะน่ากลัวพอไหมขอบคุณที่อ่านจนจบครับจะรอฟังในช่อง YouTube พระเจอผีนะครับจ่าแจ็คนี่เห็นไหมมาเฉลยชื่อตอนท้ายด้วยไม่เป็นไรค่ะพี่หมูนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเรื่องราวแบบนี้นะพี่แจ็คนะบีเองก็มีประสบการณ์เคยอยู่ในค่ายทหารมาก่อนนะคะแต่ก่อนก็ทำงานวิทยุกองทัพบกอยู่มามัน3ปี4ปีนี่แหละนะคะก็เคยพอได้ยินอยู่เหมือนกันกับน้องทหารใหม่เนี่ยอยู่ดีๆเกิดคลุ้มคลั่งถอดเสื้อผ้าวิ่งเข้าไปในป่า หายตัวไปเลยหากันอยู่ 3-4 วันค่ะไปเจออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้แหละนะคะกับเหตุการณ์แบบนี้แหละแล้วก็เอาไปรดน้ำมนต์พระอาจารย์ที่หน้าค่ายเนี่ยท่านก็เตือนบอกว่าต้องพาไปบวชนะหรือไม่ก็พากลับไปอยู่บ้านนะคะแต่ว่าทางด้านหน่วยราชการหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาก็ไม่ค่อยจะอะไรสักเท่าไหร่นะคะก็เลยกลับไปเป็นทหารเหมือนเดิมสรุปว่าไม่เกินเดือนค่ะน้องคนนี้ก็เสียชีวิตกันไปนะคะโดยการนอนไหลตายอยู่ในค่ายนั่นแหละนะคะเรื่องแบบนี้คุณผู้ฟังคิดอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้กันได้นะคะแล้วก็ใครที่มีเรื่องราวน่ากลัวแบบพี่แจ๊คหรือว่าพี่หมูของเราเนี่ยนะคะสามารถส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีได้ขอบคุณหมูแจ๊คมากๆนะคะสำหรับเรื่องน่ากลัวเรื่องนี้ค่ะเรื่องต่อไปถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อ Facebook ว่าเดวี่หรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดนี่ขออภัยด้วยนะแต่ว่าชื่อเจ้าของเล่าเจ้าของเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าคุณวีคุณวีบอกว่าเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะไม่ได้น่ากลัวนะแต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้บ้านของคุณวีอยู่ในจังหวัดนึงทางภาคใต้มีพี่น้องด้วยกัน4คนค่ะแต่ว่าโตขึ้นก็แยกย้ายกันไปยกเว้นคุณวีกับน้องสาวก็ยังเรียนหนังสือกันอยู่เลยนะคะก็อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยบ้านของคุณวีนี่เป็นบ้านไม้แบบปักใต้ทรงโบราณประตูหน้าบ้านนี่จะเป็นแบบบานพับขนาดใหญ่ถ้าคุณผู้ฟังนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพในหนังเรื่องของลำยองนะหนังเรื่องทองเนื้อก้าวเนี่ยที่เป็นร้านเหล้าเนี่ยนะคะมันจะเป็นบานไม้พับไปเรื่อยๆที่เป็นร้านค้าเนี่ยนะคะน่าจะประมาณนั้นถูกไหมคะคุณวีแล้วเวลาปิดเนี่ยก็ต้องใช้ไม้สลักยาวๆถึง 5-6 เมตรเลยนะขึ้นทับบานประตูเพื่อความแข็งแรงและแน่นหนาเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าแม่ของคุณวีมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือผมของแม่ตอนยังไม่ตัดก็ดูปกติดีแต่ถ้าตัดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะขมวดเข้าไปเป็นก้อนเดียวแน่นๆซึ่งแม่และชาวบ้านเรียกกันว่าผมผีผูกแต่ไม่ได้ผูกทุกครั้งที่ตัดนะคะซึ่งของแม่เนี่ยตอนนี้มีอยู่4อันแม่บอกว่าลูกเอาไว้ให้กับลูกหลานเนี่ยคนละอันแม่เล่าว่าของคุณวีอันแรกแม่ตัดตอนอายุประมาณ17ปีเพราะว่าร้านเสริมสวยที่คุณแม่ไปทำวิกผมเนี่ยก็คือเอาผมของแม่ไปทำวิกผมผมของแม่ยาวมากจนถึงบั้นท้ายเลยนะพอตัดเสร็จค่ะตอนเช้าร้านเสริมสวยก็บอกแม่บอกให้ไปเอากลับเนื่องจากว่าผมมันขมวดรวมกันเป็นก้อนเดียวซึ่งมันมีขนาดเท่าฝ่ามือแต่ที่น่าแปลกผมของแม่ที่ผูกนั้นทุกอันจะยาวขึ้นแล้วก็นิ่มเหมือนผมอยู่บนศีรษะคนปกติซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่แต่ว่ายาวไม่มากพ่อบอกว่าผมพวกนี้เนี่ยมันมีเจ้าของอยู่ตอนเด็กๆนะเคยเอามาเล่นแล้วก็โดนพ่อกับแม่ดุไม่ให้เล่นพ่อบอกว่าสิ่งที่อยู่กับผมของแม่น่าจะอยู่เพื่อคุ้มครองลูกหลานหลายครั้งพ่อกับพี่สาวเล่าเนี่ยค่ะว่าบางทีนะบางวันหรือว่าบางคืนก็ได้ยินเสียงคนคุยกันในบ้านทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเป็นเสียงกระซิบหรือว่าบางทีก็นอนฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยสบายเฉียงนั่งคุยกันในห้องที่เก็บผมของแม่แต่ว่าก็ไม่เคยมาหลอกมาหลอนนะคะให้ตกใจหรือว่าหวาดกลัวแต่อย่างใดแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่คุณวีกับน้องสาวเนี่ยเจอกัน2คนเจอแบบเต็มๆเลยเรื่องนี้เกิดประมาณปี40141นี่แหละไม่ค่อยแน่ใจที่บ้านนะตอนบ่ายๆน่าจะประมาณสัก 4:00 นซึ่งช่วงนั้นแม่ป่วยหนักแม่ไปไหนมาไหนไม่ค่อยจะได้นะคะโดยปกติแล้วแกก็จะนอนอยู่บ้านคุณวีกับน้องสาวได้ไปเที่ยวที่บ้านป้าแล้วกลับมาซึ่งเมื่อกลับมาปกติก็จะเรียกแม่ครั้งนี้เหมือนกันก็เลยให้น้องสาวนี่เรียกแม่แม่น้องสาวก็เรียกไปแล้วก็มีเสียงแม่ขานรับปกติบอกเสียงแม่ขานได้ยินเต็มสองหูเลยนะน้องสาวก็เดินขึ้นไปเพื่อจะไปดูแม่แต่ก็ต้องวิ่งออกมาบอกว่าแม่ไม่อยู่เสียงที่ขานเป็นเสียงแม่เมื่อกี้เนี่ยใครขานนะทุกคนค่ะวิ่งไปบ้านป้าอีกคนนะซึ่งห่างจากบ้านของคุณวีเนี่ยประมาณ100เมตรนะคะปรากฏว่าแม่อยู่นั่นค่ะพอถามแม่บอกแม่ได้ยินเสียงเรียกหรือเปล่าแม่บอกว่าไม่ได้ยินมันเป็นเหตุการณ์แรกที่ไม่ได้เห็นตัวตนแต่ได้ยินเสียงนะคะคุณผู้ฟังนะแต่หลังจากนั้นค่ะประมาณปี2542แม่ก็เสียชีวิตไปด้วยโรคประจำตัวซึ่งก่อนที่แม่จะเสียนี่มันมีเหตุการณ์แปลกๆอยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือคืนก่อนที่แม่จะเสียชีวิตนั้นเนี่ยญาติๆทุกคนก็มาอยู่ที่บ้านกันเต็มไปหมดแม่นอนหายใจแบบติดขัดยาวนานมากแต่ก็ยังไม่หมดลมหายใจเลยซะทีเดียวนะคะก็คุณวีบอกกับพี่สาวบอกว่า พี่บอกเจ้าที่เจ้าทางด้วยว่าถ้าถึงเวลาของแม่ก็ให้แม่เนี่ยไปซะก็คืออย่าให้ขวางทางแม่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะก็คือสงสารแม่แล้วก็ทุกคนก็ทำใจได้บ้างแล้วอีกอย่างนึงวันนั้นนี่เป็นวันอังคารถ้าเกิดแม่เสียไปติดวันพุธมันจะลำบากเนื่องจากความเชื่อของคนโบราณค่ะเขาห้ามทำศพวันพุธพี่สาวก็เลยพูดขึ้นลอยๆตามที่บอกไปแต่ว่าไม่ได้จุดธูปแต่อย่างใดหลังจากนั้นไม่นานแม่ก็หมดลมหายใจพร้อมกับกลิ่นธูปหอมเนี่ยค่อยๆลอยจางหายไปซึ่งที่บ้านไม่มีใครจุดธูปเลยนะทีนี้หลังจากนั้นน้องสาวก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพคุณวีก็ไปเป็นทหารเกณฑ์ค่ะก็ปลดประจำการก็ไปทำงานที่หาดใหญ่แต่ก็กลับมาบ้านทุกอาทิตย์เพื่อดูแลพ่อมีอยู่อาทิตย์หนึ่งกลับมาบ้านไปหาพ่อตามปกติซึ่งโดยปกติเนี่ยจะนอนนอกห้องอยู่แล้วแล้วก็ในห้องนี้ก็จะเก็บของของแม่ไว้ปกติถ้าน้องสาวอยู่เขาก็จะไปนอนในห้องนั้นคืนนั้นก็นอนปกติแต่ประมาณตีสี่คุณวีก็ต้องตกใจตื่นด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบพงกหัวขึ้นมาดูค่ะเห็นมีคนเดินอยู่ในเงามืดนะเดินออกจากห้องไปทางประตูหน้าบ้านนะคะตอนแรกก็คิดในใจว่าเออคงจะเป็นพ่อไปกรีดยางตามปกติแต่ว่าในวินาทีนั้นนะเห็นแสงไฟฉายอยู่อีกข้างฝั่งเป็นฝั่งหนึ่งของบ้านเนี่ยพร้อมเสียงเดินซึ่งคงจะเป็นพ่อแต่ว่าพ่อไม่น่าจะลงจากบ้านแล้วก็เดินเร็วขนาดนั้นก็เลยมองไปที่ประตูอีกครั้งเจ้ากรรมประตูยังไม่ได้เปิดไม้สลักยังวางขวางอยู่เลยอ้าวทีนี้แล้วใครล่ะเดินผ่านประตูไปแต่คุณวีก็ไม่ได้กลัวหรืออะไรนะคะก็นอนต่อไปจนเช้าก็เลยเล่าให้พ่อฟังพ่อบอกว่าก็รู้ว่ามีคนตามพ่อไปตอนพ่อไปกรีดยางที่สวนเนี่ยซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ 3-4 กิโลเมตรพ่อบอกว่ารู้สึกได้เลยว่ามีคนเดินตามออกมากรีดยางและพ่อบอกว่าความรู้สึกว่ามีคนเดินตามเนี่ยมันมีอยู่ประจำก็คงตามไปคุ้มครองพ่อแหละพ่อบอกหลังจากนั้นเหตุการณ์ก็ปกติดีค่ะจนกระทั่งน้องสาวกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแต่ว่าในตอนที่น้องสาวเนี่ยกลับมาอยู่บ้านกับพ่อเนี่ยนะคะเหตุการณ์ก็ยังคงปกติอยู่นะแต่ว่าผ่านไปหลายปีไม่มีใครเคยพูดถึงเรื่องแปลกๆในบ้านแต่ว่ามีอยู่วันนึงค่ะเมื่อไม่นานมานี้เองน้องสาวโทรมาเล่าบอกว่าตอนเช้าเนี่ยประมาณ 2:00 น.นะลุงพี่ชายของพ่อเดินมาที่บ้านแล้วเรียกพ่อซึ่งลุงคิดว่าพ่อคงอยู่ในครัวเมื่อลุงเรียกพ่อเสร็จก็มีคนขานรับเหมือนกันเป็นเสียงของพ่อค่ะมาจากในบ้านแต่ทีนี้พอลุงเดินมาปรากฏว่าลุงเนี่ยเห็นพ่อเดินมาจากบ้านป้าที่อยู่ห่างกันราว100เมตรเอาแล้วทีนี้ใครกันที่ขานรับลุงจากในบ้านหลังจากนั้นนะคะคุณวีก็กลับบ้านทุกครั้งนี่ไม่เคยเรียกชื่อใครโดยที่ยังไม่เห็นตัวเลยแต่ว่าหลังๆมาค่ะก็มีหลานๆมาเล่นอยู่บ้านเลยก็เลยบ้านนี้ก็เลยไม่เงียบเหงาแล้วนะคะผมผีผูกของแม่ตัวแรกที่ผูกพี่สาวคนโตก็นำไปไว้ที่บ้านของพี่สาวหลังจากนั้นไม่นานแม่มาบอกว่าแกไปอยู่กับพี่สาวแล้วส่วนที่เหลือก็อยู่ที่บ้านซึ่งตอนนี้มีเพิ่มเป็น5ตัวแล้วคุณผู้ฟังแม่เคยพูดว่าจะให้น้องชายแกด้วยและทุกปีค่ะช่วงสงกรานต์เวลากลับบ้านเนี่ยจะสระผมประพรมน้ำอบนะคะน้ำอบเนี่ยใส่คือใส่กระจุกผมที่เป็นก้อนเป็นก้อนข้าวเนี่ยนะคะทุกปีและนี่ก็เป็นความเชื่อว่าแม่ยังอยู่กับเรานะคือเวลาเดือดร้อนมักจะคุยปรึกษากับพี่สาวคนโตแล้วพี่สาวมักจะไปบอกกับผมของแม่พี่สาวมักจะพูดว่าน้องบ่าวมันลำบากแม่ช่วยมันหน่อยและเมื่อเอ่ยปากไปแล้วนะคะแม่มักจะออกมาช่วยเหลือเสมอซึ่งก็มาในแบบความฝันแล้วก็ช่วยได้ทุกครั้งไปจนหลังๆก็เลยไม่พูดเรื่องความเดือดร้อนกับพี่สาวอีกกลัวจะไปรบกวนดวงวิญญาณของแม่เรื่องของผมก็มีประมาณนี้แหละครับนี่ก็เป็นเรื่องของพี่เดวี่นะคะหรือว่าคุณวีนั่นเองที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage นะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกับเรื่องนี้ที่เล่าให้เราได้ฟังกันแล้วก็ได้สละเวลาส่วนตัวนะคะพิมพ์เรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้มาคุณผู้ฟังท่านอื่นๆที่เคยส่งเข้ามาจะรู้นะคะว่าบีเองเนี่ยยังไม่เปิดอ่านทันทีแต่ถ้าเปิดอ่านแล้วบีจะต้องรีบนำมาเล่านะคะเพราะว่าป้องกันการสับสนนะคะว่าเอ๊ะเรื่องนี้อ่านไปหรือยังเรื่องนี้อ่านไปหรือยังนะคะกราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังพระเจอผีของเรายังไงช่วยอุ้มชูชาแนลนี้ด้วยนะคะชาแนลเล็กๆให้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านหากว่าอ่านผิดพลาดประการใดอ่านเร็วหรือว่าอย่างไรก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจสวัสดีค่ะ